Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, wtorek, 23 marca, minęła 21. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Szefowa Związku Polaków na Białorusi Angelika Borys zatrzymana za złamanie przepisów o imprezach masowych. Nowe obostrzenia epidemiczne na kolejne dwa tygodnie poznamy najpóźniej w czwartek. Amerykański prezydent Joe Biden weźmie udział w wideoszczycie unijnych przywódców. Polska będzie interweniować w sprawie zatrzymania prezes Związku Polaków na Białorusi Angeliki Borys, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu dodał, że sprawą zajął się polski konsul. Będziemy oczywiście interweniować. Ja gratuluję przede wszystkim pani Angelice Borys tak wytrwałej pracy na rzecz pielęgnowania kultury polskiej na Białorusi i wiem, że bardzo dba o to, żeby zachować jak najlepsze relacje na Białorusi z rządem białoruskim. Angelika Borys została zatrzymana przez funkcjonariuszy białoruskiej milicji i doprowadzona na komendę w Grodnie. Poza polskim konsulem na miejscu jest także jej adwokat, mówi dziennikarz Andrzej Poczobut. Na razie adwokat nie wychodził i Angeliki nie ma. Przychodził konsul, jemu potwierdzono, że Angelika Borys znajduje się na komisariacie, jednak co do zarzutów nic nie powiedziano. Jakie zarzuty wobec niej są ustawiane, jakie pretensje ma do niej milicja. Portale, które są sterowane przez białoruskie służby specjalne, sugerują, że sprawa jest związana z Kaziukami, czyli jarmarkiem, który tradycyjnie organizuje Związek Polaków. Portal Onliner podaje, że chodzi o złamanie przepisów o imprezach masowych. Angelika Borys od kilkunastu lat kieruje Związkiem Polaków na Białorusi, nieuznawanym przez władze w Mińsku. W sobotę na 10. zjeździe organizacji została wybrana ponownie liderką polskiej mniejszości. Najpóźniej w czwartek rząd ma przedstawić nowe obostrzenia na kolejne dwa tygodnie. Ograniczenia mają pomóc opanować trzecią falę pandemii koronawirusa, a dziś resort zdrowia potwierdził prawie 17 tysięcy nowych zakażeń COVID-19. To o ponad 2,5 tysiąca więcej niż tydzień temu. Zmarło 396 osób. W ostatnich dniach czterokrotnie wzrosła liczba wyjazdów karetek do pacjentów z koronawirusem. Sytuacja epidemiczna w Polsce jest bardzo poważna, dlatego podjęto decyzję o zwiększeniu liczby karetek wyjazdowych oraz organizowane są dodatkowe łóżka w szpitalach, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Podjęliśmy decyzję, aby zwiększyć ilość zespołów ratownictwa medycznego i zespołów transportowych dla pacjentów z COVID-19 o 250 nowych jednostek. Obecnie w szpitalach jest leczonych ponad 26 tysięcy chorych na COVID-19. Ostatniej doby jest hospitalizowanych o prawie 1400 osób więcej, zaznaczył wiceminister. Także zwiększamy ilość łóżek w szpitalach tymczasowych, dlatego myślę, że tych łóżek dla pacjentów nie powinno zabraknąć. Dla chorych na COVID-19 przeznaczono prawie 35 tysięcy łóżek. Barbara Góra, Polskie Radio. Do szpitala trafił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który jest chory na COVID-19 od 12 marca. Nie wpływa to na funkcjonowanie ratusza, mówi rzeczniczka urzędu Karolina Gałacka. Potwierdzamy, że pan prezydent Rafał Trzaskowski jest hospitalizowany. Mamy nadzieję, że w ciągu kilku dni wróci do pracy. Natomiast oczywiście praca całego zarządu miasta stołecznego Warszawy jest kontynuowana. Tutaj od marca zeszłego roku, odkąd wybuchła epidemia COVID-19, mamy wprowadzony system pracy rotacyjnej. Warszawski ratusz nie informuje o stanie zdrowia prezydenta Trzaskowskiego. On sam napisał na Twitterze, że jest pod dobrą opieką lekarzy i pielęgniarek. Czeska policja będzie kontrolować osobę na kwarantannie. Ma to odciążyć służby sanitarne, które do tego celu wykorzystują około 400 pracowników. Regionalne stacje sanitarno-epidemiologiczne będą teraz przekazywać policji wykazy osób poddanych kwarantannie lub izolacji, mówi minister spraw wewnętrznych Czech Jan Hamaczek. Akcja ma się zacząć w tym tygodniu. Trwają jeszcze ustalenia między policją a służbami sanitarnymi, ale w tym tygodniu rozpoczniemy kontrolę. Ostatniej doby w Czechach stwierdzono ponad 8 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarło 90 osób. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden weźmie pojutrze udział w wideoszczycie z udziałem unijnych przywódców. Jak poinformował szef Rady Europejskiej Charles Michel, rozmowa będzie dotyczyła przyszłej współpracy. Początkowo współpracy Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi nie było w programie szczytu. Planowano natomiast dyskusję na temat strategicznej współpracy z Rosją, dostaw szczepionek do unijnych krajów, certyfikatów szczepień oraz relacji z Turcją. Przywódcy 27 krajów mieli osobiście przylecieć do Brukseli w tym tygodniu. Jednak z powodu szybko rosnącej liczby zakażeń koronawirusem przewodniczący Rady zdecydował o zwołaniu wideokonferencji. To pociągnęło za sobą także zmiany w programie. Charles Michel zdecydował się zaprosić na szczyt na odległość prezydenta Stanów Zjednoczonych. Natomiast wiele wskazuje na to, że dyskusja o współpracy Unii z Rosją zostanie zredukowana do minimum. Wideo łącze uniemożliwia otwartą debatę i europejscy przywódcy powrócą zapewne do tematu na szczycie w czerwcu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Teraz w Trójce czas na sport. Adam Malecki. Po 5 miesiącach przerwy spowodowanej kontuzją Magda Linet wróciła do gry. Polka w pierwszej rundzie turnieju tenisowego WTA w Miami uporała się z 16-letnią Amerykanką Robin Montgomery 6-1, 3-6 i 6-0. Tylko w drugim secie Magdzie przydarzył się mały przestój. Nie jest łatwo, bo ona mimo wszystko grała bardzo mocno i miała takie strzały. No i powiedzmy, że zajmie mi jeszcze chwilę, żeby utrzymać powiedzmy i poziom koncentracji wszystkiego, więc myślę, że też z mojej strony był taki chwilowy moment zawahania i to niestety później zauważyło, że właśnie udało się wyciągnąć tego drugiego seta. To jest mój pierwszy turniej, więc zobaczymy. Czuję się dobrze, trenuję na 100%, ale no nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, jak wszystko się zachowa w warunkach meczowych. No więc mam nadzieję, że będzie dobrze, no ale wszystko się okaże w tak zwanym praniu, powiedzmy. Kolejną rywalką Polki będzie Johanna Konta. Swoją rywalkę poznała także Iga Świątek, która w drugiej rundzie zagra z Czeszką Barborą Krejcikową. W piłce nożnej reprezentacja seniorska przygotowuje się pod okiem nowego selekcjonera Paulo Souzy do czwartkowego meczu z Węgrami. Nowych trenerów mają także kadry młodzieżowe. Mariusz Rumak poprowadzi te do lat 19, a kadrę do lat 20 do niedawna prowadzący reprezentację kobiet Miłosz Stępiński. Nowego trenera ma także reprezentacja rugby w odmianie 15-osobowej. Został nim 31-letni Walijczyk Christian Hit. W siatkówce do półfinału Ligi Kobiet awansowała Radomka. W trzecim meczu ćwierćfinałowym Radomianki pokonały Legionowie Legionowo 3-1. O wielki finał Radomka zmierzy się z Chemikiem Police. W drugiej parze ŁKS Łódź rywalizować będzie z deweloperem Skyres Rzeszów. A kolejny sport kilka minut po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słonecznie na Pomorzu. Poza tym więcej chmur. Przelotny deszcz może padać tylko w Małopolsce. Termometry pokażą 6 stopni w Lublinie, 7 w Krakowie, 8 w Warszawie, Białymstoku i Olsztynie, 9 we Wrocławiu, 10 w Poznaniu, Szczecinie i Trójmieście. Najwięcej 11 stopni w Gorzowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład ekspres ciśnieniowy Siemens. Mleczna kawa za jednym dotknięciem. Teraz taniej o 500 zł. Telewizor Philips 65 cali 4K Ultra HD. Teraz taniej o 600 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w otwartych sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. wieczornej aptece witają Państwa Michał Jakubik, Magda Trzaska oraz moja skromna osoba, czyli Jędrek Kodymowski. Rozpoczęliśmy utworem La Femme d'Argent grupy R z Francji. Tak zresztą pięknym, że po wysłuchaniu go można, będąc nawet na zakupach w supermarkecie, po prostu poprosić o rękę najbliższą kobietę, która się znajduje przy tym regale, akurat z którego bierzemy coś do koszyka czy do naszego wózka zakupowego. Taka moja krótka refleksja dotycząca tej muzyki tworzonej, bo jednak coś w tym określeniu jest. Elegancja Francja tutaj się akurat w 100% zgadza pod każdym względem. Przenosząc się do też świata, znaczy właściwie nie wychodząc z świata elektroniki, muzyki opartej głównie na instrumentach elektronicznych, na syntezatorach, mugach, na wszelkiego rodzaju innych zabawkach, które pozwalają nam generować dźwięki takie, jakie sobie wymyślimy. Korzysta nasza formacja polska, zresztą znana chyba już szerzej, nawet na świecie, Bocca w utworze Paper Fuse. Tak, proszę Państwa, tak właśnie brzmi Bocca. Zresztą myślę, że tutaj ten rozwój muzyczny i osiąganie nowych celów, które sobie zamierzy ta formacja, będzie bardzo, tak jak do tej pory, prowadzona konsekwentnie i nieustępliwie w sposób taki bardzo brawurowy, bo z tego zresztą są znani, jeżeli chodzi o muzykę, bo tak w życiu prywatnym, to nie wiem, po prostu nie znamy. znamy się osobiście. A chciałbym dalej pozostać w też klimacie takim, który wyzwala w nas uczucie takiego jakby ponadczasowego przebywania cały czas w uduchowieniu młodego człowieka. Tak też zresztą aż bije taka energia od utworu 1979 grupy Smashing Pumpkins. Lie wide right above the street. I trudno rzeczywiście tu odmówić tego ducha młodzieżowego. Zresztą sam tytuł tak przynajmniej dla mnie osobiście kojarzy się właśnie z taką młodzieżową energią, bo rok 1979 był taką kulminacją rewolucji punk-rockowej. Wtedy tworzyły się nowe gatunki, nowa filozofia, było całkiem nowe podejście, nowe spojrzenie, bo te wszystkie, które wcześniej powstały w latach takiego buntu Dzieci Kwiatów, już zaczęły się takimi robić, można powiedzieć, potworami, które zżerają własny ogon, czy wąż, który połyka własny ogon. Też jest to taka metafora upływającego czasu, albo też zresztą jest tutaj dozwolona licencja poetyka, każdy może sobie do tego coś dopowiedzieć. Myślę, że akurat wariantów by było sporo i jeżeli komuś przyjdzie do głowy, żeby zamienić to może w coś śmiesznego, to proszę do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a przed nami już grupa The Dumplings z Polski i Technicolor Yawn. Jeszcze raz pozwolę sobie przypomnieć mój adres, na który możecie Państwo do mnie pisać, to jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Tam oczekuję propozycji muzycznych, ale też i tematycznych. Tutaj akurat przed chwilą rzuciłem taką koncepcję stworzenia jakiejś śmiesznej opowieści, którą można by rozwinąć na temat potwora, który zjada swój ogon, lub też węża, który połyka swoją końcówkę, i tutaj bym prosił o dopisanie dalszego scenariusza do tego, ale tak powiedzmy najchętniej bym widział wersję taką, żeby rzeczywiście wywoływała śmiech i takie odczucie, że jest to naprawdę już tak głupie, że głupsze być nie może. Lub odwrotnie, może i coś nawet mądrego można by stworzyć na bazie tej całej propozycji. Ot taka mała łamigłówka. A przed państwem coś, co na pewno znamy i lubimy, bo zawsze najbardziej lubimy to, co znamy, choć są oczywiście wyjątki od tej reguły, dlatego ta nasza cała baza muzyczna się rozrasta, bo jakby inaczej właśnie na podstawie tych wyjątków, które potwierdzają regułę, że najbardziej lubimy to, co znamy, London Calling i The Clash. Oczywiście te najlepsze rzeczy, które związane są z grupą Clash, są umieszczone i właściwie można powiedzieć zabezpieczone dla przyszłych pokoleń na wszystkich nośnikach, które zawierają ich muzykę, ale też wyszło dużo opracowań takich, które opisują, dają nam możliwość wglądu, jak wyglądało życie, jak rozwijała się cała filozofia, bo tutaj akurat mieliśmy do czynienia z takim raczej dużym podkładem ideologicznym. Niemniej jednak nie wpłynęło to negatywnie, a wręcz odwrotnie, bardzo pozytywnie na to, co zespół komponował i o czym śpiewał. Tak też się stało, proszę Państwa, w przypadku grupy Agresiva 69, która zresztą w latach 90. na naszej scenie muzycznej Medycznej robiła duże zamieszanie i myślę, że akurat jeżeli chodzi o ich muzykę, ona się uaktualniła, a w zasadzie stała się adekwatna do czasów obecnych, bo jakby wyprzedziła o tą dekadę swój czas. Na końcu świata i Agresywa 69. No właśnie, podobno na końcu świata jest tylko troszkę niżej sufit, bo jeżeli jesteśmy rzeczywiście wprowadzani w błąd w kwestii okrągłej Ziemi w kształcie kuli, a tak naprawdę jest ona płaska, tylko przykryta kloszem, no to wiadomo, że na tych krańcach, tam gdzie jest zlodowacenie absolutne, ten sufit w pewnym momencie musi być już normalnie połączony fugą, czy ewentualnie jakimś innym progiem razem z naszą Ziemią. Zresztą, tak jak też można przeczytać w internecie, na różnych portalach, które proponują wersje te przez niektórych nazywane teoriami spiskowymi, że były próby wystrzeliwania właśnie w sufit rakiet z ładunkami nuklearnymi i ten wybuchy po prostu następowały na niedużej wysokości, ponieważ rakiety odbijały się od sufitu, nie mogąc dalej lecieć, czyli akurat okazuje się, że sklepienie jest dosyć solidne i nie ma co się przejmować. A pozostając przy okazji w ogóle w takim klimacie wykonawców, którzy lubili się napsocić w świecie muzyki, no to chyba takim przykładem idealnym jest grupa Beastie Boys i Super Disco Breaking. Podkręcając trochę obroty, przechodzimy do klasyki popkultury, którą stworzyła Kora Jackowska jako taka ikona, postać zupełnie wyjątkowa, taki posąg, który w zasadzie funkcjonować będzie zawsze ze względu na to, że to, co stworzyła i w czym uczestniczyła, pozostało i jest teraz chętnie wykorzystywane przez następne pokolenia twórców. Tutaj takim przykładem, który zresztą chciałem zadedykować wszystkim paniom i panom, którzy słuchają nas teraz, jest formacja SIK i Oddech Szczura. Pierwszy czur jest już na murach i ociera się o ściany, stoi cały rozczochrany. No i tak właśnie, proszę Państwa, to jest, jeżeli tych szczurów jest dużo, to wiadomo, że te nóżki będą stukały, tym bardziej, jeżeli będą zaopatrzone w jakieś takie obuwie. A pamiętam, że były takie czasy na przełomie lat 70. i 80., dokładnie chyba 79. i 80., kiedy były modne buty sztukasy, które sobie młodzież podbijała takimi blachami, żeby były po prostu głośno słyszalne, takie tupanie, takie stukanie o podłogę, i to wszystko jedno, czy to był parkiet, czy chodnik, było to takie wzbudzające po prostu duży zachwyt u tych, którzy akurat nie mieli podbitych, a wyobraźcie sobie Państwo na przykład buty na gumowych podeszwach, które zostały specjalnie podkute takimi blachami, które no niestety się od czasu do czasu odczepiały i wystawały tak, jakby to było jakieś, nie wiem, urządzenie do ugniatania śniegu, na przykład. Przed Państwem Tame Impala i The Less I Know The Better. Tak, żeby z tradycji stało się zadość, przed Państwem coś z tego naszego archiwum, wspomnienie i Czesław Niemen. Jesień się zaczyna, złotawa, krucha i miła. To ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodzi. Od twoich listów pachniało sieni, gdym wracał zdyszany ze szkoły, a po ulicach w lekkiej jesieni. Upały za mną jasne anioły. Mimozami zwiędłość przypomina nieśmiertelnik żółty październik. To ty moja jedyna przychodziłaś wieczorem do cukierni. Z przemodlenia, łodzik z chmurek prześwitywał jesienny. Od mimozy złotej majowy. Ach, czułymi, przemiłymi snami zasypia. W snach dawnymi bawiąc się wiosnami, jak tą złotą, jak tą wonną wiązanką. Tak, że w takim pięknym klimacie chciałbym Państwa pożegnać, zaprosić na Aptekę Nocą, która zacznie się o 12 w nocy, a na sam koniec po przedstawieniu jeszcze ekipy, która brała udział w realizacji, realizował Michał Jakubik, wydała Magda Trzaska, prowadził Jędrzej Kodymowski. Zapraszam o 12 w nocy, a przed Państwem Money i Pink Floyd.